السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. سورة البقرہ آیت نمبر 117 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آسمان اور زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ آیہ مبارکہ بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تو وہ ہے کہ آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے بنا ڈالا. وہ جو کام بھی کرنا چاہے، صرف اس کے لیے لفظ کن کافی ہے. ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ سورہ انعام میں آیت نمبر 101 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، بدیع السماوات والارض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لفظ بدعت بدیع سے ماخوذ ہے، تو ہر وہ بات جو اسلام میں نئی پیدا کی جائے اور جس کی تائید قرآن و سنت سے نہ ملے، اسے بدعت کہتے ہیں. سیدنا ارباغ بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بے شک دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے. سنن ابو داود کتاب السنہ. اس کا اگلا حصہ ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. اللہ رب العالمین نے اپنے کمال قدرت اور عظیم بادشاہی کی خبر دی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے ہو جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے، تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی ہو جا، اور وہ چیز اللہ کے ارادے کے مطابق وجود میں آ جاتی ہے. کوئی شے وجود میں آنے سے نافرمانی کر ہی نہیں سکتی. سورہ یاسین آیت نمبر 82 کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا حکم تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے سوا نہیں ہوتا کہ اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 69 میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے حوالے سے اللہ نے فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں، یہاں اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. فرمایا، جب میں ایک چیز کو کن کہتا ہوں ہو جا، تو وہ ہو جائے، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میری بیوی اور اولاد ہو. اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کو سب سے اعلیٰ قرار دیا. وہ لطیف ان خبیر ہے، وہ خالہ کا کل شعی ان وہ بکل شعی ان علیم، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اس میں بھی میرے محترم بھائیو، اللہ کی یہ بڑائی اور کبریائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.